पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी अब मैं यात्रा काल का वर्णन करता हूँ जिसे देवता आदि ने नियत किया है। वह यात्रा यथा योग्य फल की प्राप्ति कराने वाली है। पूर्व काल में देवताओं ने काशी में रहकर चैत्र मास में ये तीर्थ यात्रा की थी। वे काम कुंड पर स्थित होकर स्नान एवं पूजन में तत्पर रहते थे। ज्येष्ठ मास में रुद्रवास कुंड पर स्नान पूजा में तत्पर रहने वाले सिद्धों ने वहां की शुभ यात्रा की है। गंधर्वों ने आषाढ़ मास में यहां की यात्रा की थी। वे प्रिया देवी कुंड पर रहकर स्नान पूजन किया करते थे। विद्याधरों ने श्रावण मास में यात्रा की थी। वे लक्ष्मी कुंड पर रहकर स्नान पूजन करते थे। यक्षों ने अश्विनी मास में ये यात्रा संपन्न की है। वे मार्कंडे कुंड पर रहकर स्नान पूजन में संलग्न थे। नागों ने मार्गशीर्ष मास में ये यात्रा की। वे कोटि तीर्थ में रहकर स्नान पूजन आदि करते थे। गोहकों ने कपाल मोचन तीर्थ में रहकर स्नान ध्यान एवं पूजन आदि करते हुए पौष मास में यहाँ की यात्रा संपन्न की है। पिशाचों ने फागुन मास में काशी की यात्रा की थी। वे कालेश्वर कुंड पर रहकर स्नान पूजन आदि में तत्पर रहते थे। शुभ फागुन मास में शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी है उसी में पिशाचों ने यात्रा की थी, इसलिए उन्हें पिशाच चतुर्दशी कहते हैं। अब मैं यात्रा का आवश्यक कृत्य बताऊंगा जिसके करने से मनुष्य यात्रा का फल पाता है। यात्रा के समय जल से भरे हुए सुंदर घड़ों को वस्त्र से ढककर फल फूल और मिष्ठान के साथ उनका दान करना चाहिए। चैत्र के शुक्ल पक्ष में महान फल देने वाली जो तृतीया है उसे मनुष्य को भक्ति भाव से गौरी देवी का दर्शन करना चाहिए। स्नान करके गोप्रेक्षतीर्थ में जाना चाहिए और स्वर्ग द्वार में जो कालका देवी है उसकी यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उनके सिवा संवरता और ललिता भी श्रेष्ठ एवं कल्याणदायी देवी कही गई हैं, उनका भी भक्ति भाव से दर्शन करना चाहिए। वे संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाली, तदंतर पवित्र व्रत का पालन करने वाले शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना और वस्त्र तथा भरपूर दक्षिणा द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार करना चाहिए। अब मैं इन विनायकों का परिचय देता हूँ जो काशी क्षेत्र के निवास में विघ्न डालने वाले हैं। उनका पूजन करके मनुष्य काशीवास का निर्विघ्न फल प्राप्त करता है। पहले ढूंढी विनायक, फिर किल विनायक, देवी विनायक, गोप्रेक्ष विनायक, हस्ती हस्ती विनायक, सिंदूरी विनायक का दर्शन करना चाहिए। चतुर्थी को इन सभी विनायकों का दर्शन करें और इनकी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को मिठाई खिलाएं। इस कार्य से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। अब मैं काशी क्षेत्र की रक्षा करने वाली चंडिकाओं का वर्णन करता हूँ। दक्षिण दिशा में दुर्गा रक्षा करती है, नैऋत्य कोण में अंतेश्वरी, पश्चिम में अंगारेश्वरी, वायव्य कोण में भद्रकाली और उत्तर दिशा में भीमचंडा, ईशान कोण में महानता, पूर्व दिशा में उधर्व केशी सहित शांकरी देवी, अग्नि कोण में अद्धकेशी तथा मध्य भाग में चित्रघंटा देवी रक्षा करती है। जो मानव इन चंडिका देवियों का दर्शन करता है उन पर प्रसन्न होकर वे सब की सब तत्परता पूर्वक उनके लिए क्षेत्र की रक्षा करती हैं। ये पापियों के लिए सदा विघ्न उपस्थित करती हैं, अतः रक्षा के लिए विनायकों सहित उक्त देवियों की सदा पूजा करनी चाहिए। भीष्म जी काशीपुरी में आकर उत्तम पंचायतन रूप से देवेश्वर शिव की आराधना करते हुए कुछ काल तक यहाँ रहे। उस स्थान पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे जो गोप्रेक्षक के नाम से विख्यात हुए। संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करते हैं। गोप्रेक्षेश्वर के पास आकर उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक समय वन की गौएं दामानल से दग्ध हो इधर उधर भटकती हुई इस कुंड के समीप आई और यहाँ का जल पीकर शांत हुई। तब से ये कपिला हरत कहलाता है। यहाँ प्रकट होकर साक्षात भगवान शिव वृषभ ध्वज नाम से विख्यात हुए। भगवान शिव ने न केवल वहाँ निवास किया, वे वहाँ सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए शिवलिंग रूप में विराजमान हैं, जो एकाग्रचित होकर इस कपिला हरत तीर्थ में स्नान करके वृषध्वज शिव का दर्शन करता है वे संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। वह स्वर्गलोक में जाता है। भगवान वृषध्वज की पूजा करके वहाँ मरा हुआ पुरुष शिव रूप हो जाता है। अथवा शरीर भेद से अत्यंत दुर्लभ शिवगण का स्वरूप धारण करता है। इसी प्रदेश में गौओं ने स्वयं ब्रह्मा जी के अनुरोध से संपूर्ण लोकों की शांति के लिए तथा सबको पवित्र करने के उद्देश्य से अपना दुग्ध दान किया था, जिससे भद्रदो नामक सरोवर प्रकट हुआ जो पवित्र पापहारी एवं शुभ है। उस स्थान में स्नान करने वाला मनुष्य साक्षात वागीश्वर होता है। वहां परमेष्टि ब्रह्मा ने स्वयं ले आकर एक शिवलिंग स्थापित किया है। फिर ब्रह्मा जी से लेकर भगवान विष्णु ने दूसरा शिवलिंग स्थापित किया जो हिरण्यगर्भ के नाम से वहां विद्यमान है। अंतर ब्रह्मा जी ने पुनः इसी कारण से सर्वलोकेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित किया जो स्वर्गीय लीला का दर्शन कराने वाला है। देवताओं के स्वामी उस सर्वलोकेश्वर का दर्शन करके मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यहाँ प्राण त्याग करने से फिर कभी वह संसार में नहीं जन्म लेता। उसकी वह अक्षय गति होती है जो केवल योगियों के लिए सुलभ बताई गई है। भूमंडल उसी प्रदेश में देवताओं के लिए कंटक रूप दैत्य व्याघ्र का रूप धारण करके रहता था। वह बड़ा बलवान और अभिमानी था। भगवान शंकर ने उसे मारा और उस स्थान पर व्याघेश्वर नाम से प्रसिद्ध होकर नित्य निवास किया। उन देवेश्वर का दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। हिमवान के द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है जो शैलेश्वर के नाम से विख्यात है। शैलेश्वर का दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उत्पल और विदल नाम के जो दो दैत्य ब्रह्मा जी के वरदान से बाल उन्मत्त हो रहे थे, वे दोनों स्त्री विषयक लोलुपता के कारण पार्थी जी के हाथ से मारे गए। एक शांग्र धनुष से मारा गया और दूसरा कुंतक अर्थात भाले से। इन दोनों शस्त्रों के नाम पर दो शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ स्थान में विद्यमान उन दोनों लिंगों का दर्शन करता है, वे जन्म जन्म में सिद्ध होकर फिर कभी शोक नहीं करता। देवताओं ने उनके सब और बहुत से शिवलिंग स्थापित किए हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य देह त्याग के पश्चात भगवान शिव का गण होता है। वाराणसी नदी परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाली है। ये इस पवित्र क्षेत्र को शोभित करके गंगा में मिली है। उनके संगम पर ब्रह्मा जी ने उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है जो संगमेश्वर के नाम से विख्यात है। उसका दर्शन करना चाहिए। जो मानव इन देव नदियों के संगम में स्नान करके संगमेश्वर का पूजन करता है, उसे जन्म लेने का भय कैसे हो सकता है। भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया है जो शुक्रेश्वर के नाम से विख्यात है। संपूर्ण सिद्ध और देवता भी उसकी पूजा करते हैं। इसका दर्शन करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और मरने पर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। महादेव जी ने यहाँ जम्बुक नामक दैत्य का वध किया था। तत्संबंधी शिवलिंग का दर्शन करके मानव संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इंद्र आदि देवताओं के साथ स्थापित किए हुए इन शिवलिंगों को तुम पुण्यलिंग समझो। ये समस्त कामनाओं को देने वाले हैं। इस प्रकार इस अविमुक्त क्षेत्र में मैंने तुम्हें ये सब शिवलिंग बताए हैं। पुरोहित वसु कहते हैं, भद्रे अब मैं तुम्हें काशी के उत्तम महात्म्य बतलाता हूँ जो भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अविमुक्त क्षेत्र में जो भी कर्म किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। कोई भी पापी अविमुक्त क्षेत्र काशी में जाकर पाप रहित हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। अविमुक्त क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रतुल्य हो जाता है। तीनों लोकों में जो मोक्षदायक तीर्थ है वे संपूर्ण सदा काशी की उत्तर वाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। जो 10 अश्वमेध घाट में स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन करता है, वह शीघ्र पाप मुक्त होकर संसार बंधन से छूट जाता है। यो तो पुण्य श्रीला गंगा सर्वत्र ही ब्रह्म हत्या जैसे पापों का निवारण करने वाली है, तथापि काशी में जहाँ उसकी धारा उत्तर की ओर बहती है वहाँ उसकी विशेष महिमा प्रकट होती है। वरना और गंगा के तथा असी और गंगा के संगम में स्नान करने मात्र से मनुष्य संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। काशी की उत्तर वाहिनी गंगा में कार्तिक और माघ मास में स्नान करके मनुष्य महापाप और पातकों से मुक्त हो जाते हैं। वहाँ धर्मनद नाम से विख्यात एक कुंड है, उसमें धर्म स्वरूपता प्रकट होकर बड़े बड़े पातकों का नाश करता है। वहीं धूलि एवं धूत पापा भी है जो सर्व तीर्थमय एवं शुभ कारक हैं। जैसे नदी का वेग तटवर्ती वृक्षों को गिरा देता है, उसी प्रकार वह धूत पापा समस्त पाप राशि को हर लेती है। काशी में किरणा, धूत पापा, पुण्यश्रीला, सरस्वती, गंगा और जमुना, ये पांच नदियां एकत्र बताई गई हैं। इनसे त्रिभुवन विख्यात पंचगंगा तीर्थ प्रकट हुआ है। उसमें डुबकी लगाने वाला मानव फिर पांच भौतिक शरीर नहीं धारण करता। ये पांच नदियों का संगम समस्त पाप राशियों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्मांड मंडप का भेदन करके परम पद को प्राप्त होता है। प्रयाग में माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही काशी के पंचगंगा तीर्थ में एक ही दिन के स्नान से मिल जाता है। पंचगंगा के स्नान और पितरों का तर्पण करके माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पुरुष फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जिन्होंने पंचगंगा में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किया है, उनके पितर अनेक योनियों में पड़े होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। पंचनाथ तीर्थ में श्राद्ध कर्म की महिमा का प्रत्यक्ष दर्शन करके यमलोक में पितरगण लोग ये गाथा गाया करते हैं कि क्या हमारे वंश में भी कोई ऐसा होगा जो काशी के पंचनाथ तीर्थ में आकर श्राद्ध करेगा, जिससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। पंचनाथ तीर्थ में जो कुछ धन दान दिया जाता है, कल्प के अंत तक उसके पुण्य का क्षय नहीं होता। बंध्या स्त्री भी एक वर्ष तक पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके यदि मंगला गौरी का पूजन करे तो वह अश्वी पुत्र को जन्म देती है। वस्त्र से छाने हुए पंचगंगा के पवित्र जल से यहाँ दीक्षिता देवी को स्नान कराकर मनुष्य महान फल का भागी होता है। पंचामृत के 108 कलशों के साथ तुलना करने पर पंचगंगा की एक बूंद जल भी उससे श्रेष्ठ सिद्ध होती है। इस लोक में पंचगव्य पीने से जो शुद्धि होती है, वही शुद्धि श्रद्धापूर्वक पंचगंगा के जल की एक बूंद पीने से प्राप्त होती है, और उसके कुंड में स्नान करने से राजसु तथा अश्वमेध यज्ञ का जो फल कहा गया है, उससे 100 गुना उत्तम फल उपलब्ध होता है। राजसु और अश्वमेध यज्ञ केवल सर के साधक है, किंतु पंचगंगा के जल से ब्रह्मलोक तक के संपूर्ण द्वंद्वों से मुक्ति मिल जाती है। सतयुग में वह धर्म नद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्रेता में उसी का नाम धूत पापा हुआ। द्वापर में उसे बिंदु तीर्थ कहा जाने लगा और कलयुग में पंचनद के नाम से उसकी ख्याति होती है। पंचनद तीर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का शुभ आश्रय है। उसकी अत्यंत महिमा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार मैंने तुम्हें काशी का उत्तम महत्व बताया है। वह मनुष्यों के लिए सुखद, मोक्षप्रद तथा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। महापात की एवं उपपात की मानव भी अभिमुक्त क्षेत्र के इस महत्व को सुनकर शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण इसको सुनने और पढ़ने से वेदों का विद्वान होता है, क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य धन संपत्ति से भरपूर होता है और शूद्र को वैष्णव भक्तों का संग प्राप्त होता है। संपूर्ण यज्ञों में जो फल मिलता है, समस्त तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, वह सब इसके पाठ से और श्रवण से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी इससे विद्या पाता है, धनार्थी धन पाता है, पत्नी चाहने वाला पत्नी और पुत्र की इच्छा वाला पुरुष पुत्र प्राप्त करता है। मोहिनी बोली, विप्रवर, मैंने आपके मुखारविंद से काशी का उत्तम महात्म्य सुना। पुराणों में मुनियों और ब्राह्मणों का ये वर्णन सुना जाता है कि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का क्षेत्र मोक्ष देने वाला है। महाभाग, अब उस पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म कहिए। तो पुरोहित वसु ने कहा, देवी सुनो, मैं तुम्हें ब्रह्मा जी के द्वारा कहा हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र का उत्तम महात्म्य बतलाता हूँ। भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के तट तक फैला हुआ एक उत्कल नाम का प्रदेश है, जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। समुद्र से उत्तर विरज मंडल तक का जो प्रदेश है, वह पुण्य आत्माओं का देश है। वह भूभाग संपूर्ण गुणों से अलंकृत है। विशालाक्षी समुद्र के उत्तर तटवर्ती उस सर्वोत्तम उत्कल प्रदेश में सभी पुण्य तीर्थ और पवित्र मंदिर हैं जिनका परिचय जानने योग्य है। मुक्ति देने वाला परम उत्तम एवं पाप नाशक पुरुषोत्तम क्षेत्र परम गोपनीय है। सर्वत्र बालों का आच्छादित भूभाग में वह पवित्र एवं धर्म और काम की पूर्ति करने वाला परम दुर्लभ क्षेत्र 10 योजन तक फैला हुआ है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, सरोवरों में सागर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे श्रेष्ठ है। भगवान पुरुषोत्तम का एक बार दर्शन करके सागर के भीतर एक बार स्नान करने से तथा ब्रह्म विद्या को एक बार जान लेने से मनुष्य को गर्भ में नहीं आना पड़ता। देवेश्वर पुरुषोत्तम समस्त जगत में व्यापक और संपूर्ण विश्व के आत्मा है। वे जगत की उत्पत्ति के कारण तथा जगदीश्वर हैं, सब कुछ उन्हीं में प्रतिष्ठित है। जो देवताओं, ऋषि और पितरों द्वारा सेवित तथा सर्वभोग संपन्न है, ऐसे पुण्य आत्मा प्रदेश में निवास करना किसको नहीं अच्छा लगेगा। इससे बढ़कर इस देश की श्रेष्ठता के विषय में और क्या कहा जा सकता है। जहाँ सबको मुक्ति देने वाले जगदीश्वर भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं, उस उत्कल देश में जो मनुष्य निवास करते हैं वे देवताओं के समान तथा धन्य हैं। जो तीर्थराज समुद्र के जल में स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में निवास करते हैं। जो उत्कल में परम पवित्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर निवास करते हैं, उन उत्तम बुद्धि वाले उत्कल वासियों का ही जीवन सफल है, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के उस मुखारविंद का दर्शन करते हैं जो तीनों लोगों को आनंद देने वाला है। भगवान जी का मुख लाल होठ और प्रसन्नता से खिले हुए विशाल नेत्रों से शोभित है। मनोहर बहुत सुंदर केशों और दिव्य मुकुट से अलंकृत है। सुंदर करण लता से उनकी शोभा और बढ़ गई है। उस मुख पर मंद मंद मुस्कान बड़ी मनोहर लगती है। दंतावली भी बड़ी सुंदर है। कपोलों पर मनोहर कुंडल झिलमिला रहे हैं। नासिका कपोल सभी परम सुंदर और उत्तम लक्षणों से संपन्न है। प्राचीन काल की बात है, सतयुग में इंद्र के तुल्य महाप्रकर्मी एक राजा थे जो श्रीमान इंद्र धुम्न के नाम से प्रसिद्ध थे। ये बड़े सत्यवादी, पवित्र, कार्यदक्ष, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, सौभाग्यशाली, शोर दाता, भोक्ता, प्रिय वचन बोलने वाले, संपूर्ण यज्ञ के याजक, ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, धनुर्वेद और वेद शास्त्र के निपुण विद्वान एवं चंद्रमा की भांति मधुर प्रकृति के थे। राजा इंद्रधुम्न भगवान विष्णु के भक्त, सत्यपरायण, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिय, अध्यात्म विद्या तत्पर, न्याय प्राप्त, युद्ध के लिए उत्सुक तथा धर्मपरायण थे। इस प्रकार संपूर्ण गुणों की खान रूप राजा इंद्रधुम्न सारी पृथ्वी का पालन करते थे। एक बार उनके मन में भगवान विष्णु की आराधना का विचार उठा। वे सोचने लगे, मैं देव देव भगवान जनार्दन की किस प्रकार आराधना करूं? किस क्षेत्र में, किस नदी के तट पर, किस तीर्थ में अथवा किस आश्रम में मुझे भगवान जी की आराधना करनी चाहिए? इस प्रकार विचार करते हुए मन ही मन समूची पृथ्वी पर दृष्टिपात करने लगे। जो जो पापहारी तीर्थ हैं उन सब का मानसिक अवलोकन और चिंतन करके अंत में वे परम विख्यात मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। अधिकाधिक सेना और वाहनों के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर राजा ने विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसमें पर्याप्त दक्षिणाएं दी। तदनंतर बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर अधिक दक्षिणा के साथ श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा को स्थापित किया। फिर उन पराक्रमी नरेश ने विधिपूर्वक पंचतीर्थ करके वहां प्रतिदिन स्नान, दान, जप, होम, देव दर्शन तथा भक्ति भाव से भगवान पुरुषोत्तम की सविधि आराधना करते हुए देव देव जगन्नाथ के प्रसाद से मोक्ष प्राप्त कर लिया। हम मोहिनी बोली, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में महाराज इंद्रधुम्न ने श्री कृष्ण आदि की प्रतिमाओं का निर्माण कैसे कराया? भगवान लक्ष्मीपति उन पर किस प्रकार संतुष्ट हुए? ये सब बातें मुझे बताइए। तब पुरोहित वसु ने कहा, चारु ने वेद के तुल्य माननीय प्राण की बातें सुनो। मैं श्री कृष्ण आदि की प्रतिमाओं के प्रकट होने का प्राचीन वृतांत कहता हूँ। राजा इंद्रधुम्न के अश्वमेघ नामक महायज्ञ के अनुष्ठान और प्रसाद निर्माण का कार्य पूरा हो जाने पर उनके मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता रहने लगी। वे सोचने लगे, कौन सा उपाय करो जिससे सृष्टि पालन और संहार करने वाले संपूर्ण लोकों के उत्पादक देवेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण महाराज को न रात में नींद आती थी न दिन में। वे ना तो भांति भांति के भोग भोगते और न स्नान एवं श्रृंगार ही करते थे। इस पृथ्वी पर पत्थर, लकड़ी अथवा धातु किससे भगवान विष्णु की योग्य प्रतिमा हो सकती है जिससे भगवान जी के सभी लक्षणों का अंकन ठीक ठीक हो। इन तीनों में से किसकी प्रतिमा भगवान जी को प्रिय तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होगी, जिसकी स्थापना करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार की चिंता में पड़े पड़े उन्होंने 5 रात्र की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में ध्यान मग्न हो राजा ने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। इंद्रदमन बोले, वासुदेव आपको नमस्कार है, आप मोक्ष के कारण है, आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण लोकों के स्वामी परमेश्वर, आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप निर्मल आकाश के समान है, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण, आपको नमस्कार है। धरणीधर, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपका श्री अंग मेघ के समान श्याम है, भक्त वत्सल आपको नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान, आपको नमस्कार है। देव प्रिय, आपको प्रणाम है। नारायण, आपको नमस्कार है, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। नील मेघ के समान आभा वाले घनश्याम, आपको नमस्कार है। देव पूजित परमेश्वर, आपको प्रणाम है। विष्णु जगन्नाथ, में भव सागर में डूबा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में महावरा रूप धारण करके आपने जिस प्रकार जल में डूबी हुई पृथ्वी का रसा तल से उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी दुख के समुद्र से उद्धार कीजिए। कृष्ण, आपकी वरदायक मूर्तियों का मैंने स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो पृथक रूप से स्थित हैं, इन सब के रूप में आप ही विराजमान हैं। देवेश, प्रभु, अच्युत, गरुड़ आदि पार्षद, आयुद्धों सहित इंद्र आदि दिक्पाल आपके ही अंग हैं। देवेश, आप मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले वर प्रदान करें। हरे, आप एकमात्र व्यापक चेतन स्वरूप एवं निरंजन हैं। आपका जो परम स्वरूप है वह भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्मल, सूक्ष्म, कुटस्थ, अचल, ध्रुव, समस्त उपाधियों से विमुक्त और सत्ता मात्र रूप से स्थित है। प्रभु, उसे देवता भी नहीं जानते, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। उससे भिन्न जो आपका दूसरा स्वरूप है, वे पीताम्बरधारी और 4 भुजाओं से युक्त है। उसके हाथ में शंख, चक्र और गदा शोभित है। वे मुकुट और अंग धारण करता है। उसका वक्षस्थल श्री वस्त्र चिन्ह से युक्त है तथा वे वनमाला से भूषित रहता है। देवता तथा आपके अन्य शरणागत भक्त उसी की पूजा करते हैं। देव, आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं, भक्तों को अभय देने वाले हैं। मनोहर कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, मैं विश्व के समुद्र में डूबा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। लोकेश, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं देखता, जिसकी शरण में जाऊँ। कमलाकांत, मधुसूदन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त हो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हूँ तथा अपने कर्म पाश में बंध कर हर शोक में मग्न हो विवेक शून्य हो गया हूँ। अत्यंत भयंकर घोर संसार समुद्र में गिरा हूँ। ये भावसागर विषय रूपी जल राशि के कारण दुष्तर है। इसमें राग द्वेष रूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। इंद्रिय रूपी भवनों से ये बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें व्याप्त हैं। यहाँ ना कोई आश्रय है ना अवलंब, ये सार ही नयम अत्यंत चंचल है। प्रभु, मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर चिरकाल से भटक रहा हूँ। हजारों भिन्न भिन्न योनियों में बारम्बार जन्म लेता हूँ। प्रभु, देवता, पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य चराचर भूतों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मेरा जाना ना हुआ हो। सुरश्रेष्ठ, जैसे रहट में रस्सी से बंधी हुई घटी कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती, कभी बीच में ठहर जाती है, उसी प्रकार मैं कर्म रूपी रज्जु में बंधकर देव योग से ऊपर नीचे और मध्यवर्ती लोक में भटकता रहता हूँ। इस प्रकार यह संसार चक्र बड़ा ही भयानक एवं रोमांचकारी है। मैं इसमें दीर्घकाल से घूम रहा हूँ, किंतु कभी मुझे इसका अंत नहीं दिखाई देता। समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूँ। हरे, मेरी संपूर्ण इंद्रियाँ व्याकुल हो गई हैं। मैं शोक और तृष्णा से आक्रांत होकर अब कहाँ जाऊँ। मेरी चेतना लुप्त हो रही है। देव, इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री कृष्ण, मैं संसार समुद्र में डूब कर दुख भोग रहा हूँ, मुझे बचाइए। जगन्नाथ, यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं है जो मेरी तरफ ख्याल करेगा। देव, प्रभु, आप जैसे स्वामी की शरण में आकर आप मुझे जीवन मरण अथवा योग क्षेम के लिए कहीं भी भय नहीं होता। अरे अपने कर्मों से बंधे रहने के कारण मेरा जहाँ कहीं भी जन्म हो वहाँ सर्वदा आप में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। देव, आपकी आराधना करके देवता, दैत्य, मनुष्य तथा अन्य सभी पुरुषों ने परम सिद्धि प्राप्त की है, फिर कौन आपकी पूजा नहीं करेगा। भगवान, ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, फिर मानवीय बुद्धि से मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं। अतः देवेश्वर, आप भक्त स्नेह के वशीभूत होकर मुझ पर प्रसन्न होइए। देव, मैंने भक्ति भावित चित्त से आपकी जो स्तुति की है वह सांगोपांग सफल हो। वासुदेव, आपको नमस्कार है। प्रोहित वसु कहते हैं, सुभगे, राजा इंद्रधुम्न के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ध्वज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा का सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र से उनका स्तवन करता है वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म नित्य प्राण पुरुष मुरारी श्री विष्णु भगवान जी का ध्यान करते हैं वे मुक्ति के भागी होकर भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। एकमात्र वे देव भगवान विष्णु ही संसार के दुखों का नाश करने वाले तथा परोसे भी पर है, उनसे भिन्न कोई नहीं है। वे ही सबकी सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। भगवान विष्णु ही सबके सारभूत एवं सम हैं। मोक्ष सुख प्रदान करने वाले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में यहाँ जिनकी भक्ति नहीं होती उन्हें विद्या से, अपने गुणों से तथा यज्ञ दान और कठोर तपस्या से क्या लाभ हुआ। जिस पुरुष की भगवान पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति है वही संसार में धन्य, पवित्र और विद्वान है। वही यज्ञ, तपस्या और गुणों के कारण श्रेष्ठ है तथा वही ज्ञानी, दानी और सत्यवादी है। ब्रह्मपुत्री मोहिनी, इस प्रकार स्तुति करके राजा ने संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंतामग्न होकर पृथ्वी पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान जी का चिंतन करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवादिदेव भगवान जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर चक्र धारण करने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने स्वरूप का दर्शन कराया। राजा ने स्वप्न में देवदेव जगन्नाथ का दर्शन किया। वे शंख चक्र धारण किए शांत भाव से विराजमान थे। इनके दो हाथों में गदा और पद्म शोभित थे। शांग्रधनुष, बाण और खड़ग भी उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके सब और तेज का दिव्य मंडल प्रकाशित हो रहा था। परलयकालीन सूर्य के समान उनके दिव्य प्रभाव उद्भासित हो रही थी। उनका श्री अंग नीले पुखराज के समान श्याम था। आठ भुजाओं से शोभित भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। दर्शन देकर भगवान जी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, परम बुद्धिमान नरेश, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से तथा श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महिपाल, तुम व्यर्थ सोच में क्यों पड़े हो। राजन, यहाँ तो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है, उसे तुम जिस प्रकार प्राप्त कर सकते हो वो उपाय बताता हूँ। आज की रात्रि बीतने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्य उदय हो उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित समुद्र के जल प्रांत में जहाँ तरंगों से व्याप्त महती जल राशि दिखाई देती है वहाँ तट पर ही एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ स्थल में। वह समुद्र की लहरों की थपेड़े खाकर भी कंपित नहीं होता। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से होते हुए अकेले ही वहाँ चले जाना। तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसे पहचान कर निशंक भाव से उस वृक्ष को काट डालना। उस ऊंचे वृक्ष को काटते समय तुम्हें वहां कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी। उसी वृक्ष से भरी भांति सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो। मुंह में डालने वाली इस चिंता को छोड़ दो। ऐसा कहकर महाभाग श्री हरि अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रि के बीतने की प्रतीक्षा करते हुए वे भगवान में मन लगाकर उठ बैठे और वैष्णव मंत्र एवं विष्णु सूक्त का जप करने लगे। प्रभात होने पर वे उठे और भगवान जी का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर पूर्वान कृत्य पूरा करके वे नृप श्री समुद्र के तट पर गए। महाराज इंद्रधुम्न अकेले ही समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा जिसकी अंतिम ऊपरी सीमा बहुत बड़ी थी। वह बहुत ऊंचे तक फैला हुआ था। वह पुण्य में वृक्ष फल से रहित था। स्निग्ध मजीठ के समान उसका लाल रंग था। उसका ना तो कुछ नाम था और ना यही पता था वह किस जाति का वृक्ष है। उस वृक्ष को देखकर राजा इंद्रधुम्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दृढ़ एवं तीक्ष्ण फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया। उस समय इंद्रधुम्न ने जब काष्ठ का भली भांति निरीक्षण किया तब उन्हें वहां एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए। दोनों ही उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा इंद्रधुम्न से उन्होंने पूछा, महाराज आप यहाँ का कौन कार्य करेंगे? इस परम दुर्गम गहन एवं निर्जन वन में इस महासागर के तट पर यह अकेला ही महान वृक्ष था, इसको आपने क्यों काट दिया? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों जगदीश्वरों को देखकर राजा ने पहले तो उन्हें नमस्कार किया, फिर विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े होकर कहा, विप्रवरो मेरा विचार है कि मैं अनादि अनंत अमेय तथा देवादिदेव जगदीश्वर की आराधना करने के लिए प्रतिमा बनाऊं। इसके लिए परम पुरुष देवदेव परमात्मा ने स्वप्न में मुझे प्रेरित किया है। राजा इंद्रधुम्न का ये वचन सुनकर भगवान जगन्नाथ ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उनसे कहा, महीपाल बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपका ये विचार बहुत उत्तम है। ये भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें दुख ही दिखता है। ये काम और क्रोध से भरा हुआ है। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण इसके पार जाना कठिन है। इसे देखकर रोमांच हो आता है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहां भंवर के समान हैं तथा ये संसार पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। नृपश्रेष्ठ, इसमें रहते हुए जो आपके मन में विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ उसके कारण आप धन्य हैं, संपूर्ण गुणों से अलंकृत हैं। प्रजा पर्वत वन नगर पुर तथा ग्रामों सहित एवं चारों वर्णों से शोभित ये धरती धन्य है। जहाँ के शक्तिशाली प्रजापालक आप हैं। महाभाग आइए आइए, इस वृक्ष की सुखद एवं शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए और धार्मिक कथा वार्ता द्वारा धर्म का सेवन कीजिए। ये मेरे साथी शिल्पियों में श्रेष्ठ हैं और प्रतिमा के निर्माण कार्य में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। ये मेरे बताए अनुसार प्रतिमा अभी तैयार कर देते हैं। उन ब्राह्मण देव की ऐसी बात सुनकर राजा इंद्रधुम्न समुद्र का तट छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की छाया में बैठे। तदंतर ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान जी ने शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को आज्ञा दी, तुम प्रतिमा बनाओ, उसमें श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो, उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल होने चाहिए। वे वक्षस्थल पर श्री वस्त्रिन और कौस्तु मणि और हाथों में खड़ग शंख चक्र गदा धारण किए हों। दूसरी प्रतिमा का विग्रह गोदुग्ध के समान गोरवर्ण हो, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हुए हों, वही महाबली भगवान अनंत का स्वरूप है। देवता दानव गंधर्व यक्ष विद्याधर तथा नागों ने भी उसका अंत नहीं जाना है, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा बलराम जी की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शीर का रंग स्वर्ण के समान गोर एवं शोभा से संपन्न होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना आवश्यक है। भगवान जी का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा में तत्काल शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने वलभद्र जी की मूर्ति बनाई। वे विचित्र कुंडल मंडित दोनों कानों तथा चक्र एवं हल के चिन्ह से युक्त हाथों से शोभित थे। उनका वरण शरद काल के चंद्रमा के समान श्वेत था। नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शीर विशाल और मस्तक फणाकार होने से विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्धत प्रतीत होते थे। उन्होंने हाथों में महान हल और महान मूसल धारण कर रखा था। उनका स्वरूप दिव्य था। दित्य विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभित थे। शीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे तीसी के फूल के समान सुंदर प्रभा से उद्भासित हो रहे थे। उनके बड़े बड़े नेत्र कमल दल की शोभा को छीन लेते थे। श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पाता था। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह तथा हाथों में खड़ग चक्र शोभित थे। इस प्रकार वे सर्व पाप हारी श्री हरि दिव्य शोभा से संपन्न थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा देवी की थी, जिनकी देखी दिव्य कांति स्वर्ण के समान दमक रही थी। नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से आच्छादित था। वे हार और कैयूर आदि आभूषणों से भूषित थी। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रधनुष ने यह बड़ी अद्भुत बात देखी कि सब प्रतिमाएं एक ही क्षण में बनकर तैयार हो गई। वे सभी दो दिव्य वस्त्रों से आच्छादित थी। उन सबका भांति भांति के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और वे अभी सभी अत्यंत मनोहर तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले, आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं है? आपके यथार्थ रूप को मैं नहीं जानता। मैं आप दोनों की शरण में आया हूँ, आप मुझे अपना स्वरूप ठीक ठीक परिचय दे। तो ब्राह्मण बोले, राजन तुम मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों को की पीड़ा दूर करने वाला अनंत बल पुरुष से संपन्न तथा संपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में प्रतिपादन किया जाता है, उपनिषदों में जिसके स्वरूप का वर्णन मिलता है, योगीजन जिसे ज्ञान गम्य वासुदेव कहते हैं, वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही शिव, मैं ही विष्णु हूँ। देवताओं को राजा इंद्र और संपूर्ण जगत का नियंत्रण करने वाला यम भी मैं ही हूँ। पृथ्वी आदि पांच भूत, भविष्य का भोग लगाने वाले त्रिविध अग्नि, जलाधीश वरुण, सबको धारण करने वाली धरती, धरती को भी धारण करने वाले पर्वत भी मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर जंगम भूत है, वे मेरा ही स्वरूप है। संपूर्ण विश्व के रूप में मुझे ही प्रकट हुआ समझो, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुव्रत, मुझसे कोई वर मांगो, तुम्हारे हृदय में जो भी अभिष्ट हो वह तुम्हें दूंगा। जो पुण्य आत्मा नहीं है उन्हें स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है, इसलिए तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान वासुदेव का ये वचन सुनकर राजा के शीर में रोमांच हो आया और वह इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे, लक्ष्मीकांत आपको नमस्कार है। श्रीपति आपके दिव्य विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा है, आपको नमस्कार है। आप श्रीत अर्थात धन संपत्ति के देने वाले, श्रीश अर्थात लक्ष्मी के पति, श्रीनिवास अर्थात लक्ष्मी के आश्रय तथा श्रीनिकेतन अर्थात लक्ष्मी के धाम हैं, आपको नमस्कार है। आप आदि पुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब और मुख वाले निष्कल एवं सनातन परम देव हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके पालक हैं। आपके श्री अंगों की कांति नील कमल दल के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर निवास करने वाले तथा शेष शाक की शैया पर सोने वाले हैं। इंद्रियों के नियंता तथा संपूर्ण पापों को हर लेने वाले आप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। देव देवेश्वर, आप सबको वर देने वाले सर्वव्यापी समस्त लोकों के ईश्वर, मोक्ष के कारण तथा अविनाशी विष्णु हैं, मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके राजा ने हाथ जोड़कर भगवान जी को प्रणाम किया और विनीत भाव से धरती पर मस्तक टेक कर, नाथ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मोक्ष मार्ग के ज्ञाता पुरुष जिस निर्गुण निर्मल एवं शांत परम पद का ध्यान करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त करना चाहता हूँ। तो भगवान जी बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी कही हुई सब बातें सफल हों, मेरे प्रसाद से तुम्हें अभिलक्षित वस्तु की प्राप्ति होगी। नृपश्रेष्ठ, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड एवं विशाल साम्राज्य का उपभोग करो, इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है और जिसे पाकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो शांत गूढ़ अव्यक्त अव्यय, पर से भी पर, सूक्ष्म निर्लेप निर्गुण, ध्रुव चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित, जानने योग्य परम पद है, उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस परम आनंदमय पद को पाकर तुम परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। राजेंद्र, जब तक पृथ्वी और आकाश है, जब तक चंद्रमा सूर्य और तारे प्रकाशित होते हैं, जब तक सात समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद हैं, तथा जब तक स्वर्ग लोक में अविनाशी देवगण सब और विद्यमान हैं, तब तक इस भूतल पर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी। तुम्हारे यज्ञ के घृत से प्रकट हुआ तालाब इंद्रधुम सरोवर के नाम से विख्यात होगा और उसमें एक बार भी स्नान कर लेने पर मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त होगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नैऋत्य कोण की ओर जो बरगद का वृक्ष है उसके समीप केवड़े के वन से आच्छादित एक मंडप है जो नाना प्रकार के वृक्षों से घिरा हुआ है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मघा नक्षत्र में भक्तजन हमारे इन प्रतिमाओं की सवारी निकालेंगे और उन्हें ले जाकर उक्त मंडप में 7 दिनों तक रखेंगे। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, श्रेष्ठ ब्राह्मण, वानप्रस्थ, ग्रस्त, सिद्ध तथा अन्य द्विज नाना प्रकार के अक्षर पद वाले स्तोत्रों से तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की ध्वनियों से श्री बलराम तथा श्री कृष्ण की बारंबार स्तुति करेंगे। इस प्रकार राजा को वरदान देकर और उनके लिए इस लोक में रहने का समय निर्धारित करके भगवान विष्णु विश्वकर्मा के साथ अंतर्ध्यान हो गए। उस समय राजा बड़े प्रसन्न थे, उनके शरीर में रोमांच हो गया। भगवान जी के दर्शन से उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना। तत्पश्चात श्री कृष्ण, बलराम तथा वरदायिनी सुभद्रा की मणिकांचन मंडित विमान कार रथों में बिठाकर वे बुद्धिमान नरेश, अमात्य और पुरोहित के साथ मंगल पाठ, जय जयकार, अनेक प्रकार के वैदिक मंत्रों के उच्चारण और भांति भांति के गाजे बाजे के सहित ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ समय, शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई। उत्तम प्रसाद मंदिर में वेदोक्त विधि से आचार्य की आज्ञा के अनुसार प्रतिष्ठा करके विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए उन सब विग्रहों को विधिवत स्थापित किया। प्रतिष्ठा संबंधी सब कार्य पूरा करके राजा ने आचार्य तथा दूसरे ऋतिज्ञों को विधि पूर्वक दक्षिणा दी, अन्य लोगों को भी धन दान दिया। तत्पश्चात भांति भांति के सुगंधित पुष्पों से तथा स्वर्ण, मणि, मुक्ता और नाना प्रकार के सुंदर वस्त्रों से भगवत विग्रह की विधि पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को ग्राम, नगर तथा राज्य आदि दान किया। फिर कृतकृत्य होकर समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और वे भगवान विष्णु के परम धाम परम पद को प्राप्त हो गई। मोहिनी ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा किस समय करनी चाहिए और मानद 5 तीर्थों का सेवन भी किस विधि से करना उचित है? एक एक तीर्थ के भीतर स्नान, दान और देव दर्शन करने का जो जो फल है वे सब पृथक पृथक बताइए। तो पुरोहित वसु बोले, श्रेष्ठ, मनुष्य को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधिपूर्वक 5 तीर्थों का सेवन करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करें। जो ज्येष्ठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे विष्णुलोक में पहुंचकर वहां से कभी लौटकर वापस नहीं आते। अतः ज्येष्ठ में प्रयत्न पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए और वहां 5 तीर्थ सेवन पूर्वक श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए, जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन प्रसन्न चित्त हो भगवान पुरुषोत्तम का चिंतन करता है, अथवा जो श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यात्रा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करता है वह सहसा पाप से मुक्त हो जाता है। अब मैं 5 तीर्थों के सेवन की विधि बतलाता हूँ। उसके कर लेने पर मनुष्य भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय होता है। पहले मार्कंडेय सरोवर में जाकर मनुष्य उत्तर की ओर मुख करके 3 बार डुबकी लगावे और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करे कि बाघ के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर नाशक भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एम अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। ये कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने पश्चात देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करे, फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। इसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए, उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। तंत्र मार्कंडेश्वर नमः इस मूल मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें और इस प्रकार मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करे। त्रिलोचन नमस्तुते, नमस्ते शशिभूषण, त्राही माम त्वम विरूपाक्ष महादेव नमस्तुते। अर्थात तीन नेत्र वाले शंकर, आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप से धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय ह्रद में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है तथा सब पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के लोक में जाता है। तत्पश्चात कल्पांत स्थाई वट वृक्ष के पास जाकर उसके तीन बार प्रदक्षिणा करें, फिर इस प्रकार भक्ति भाव के साथ मंत्र द्वारा वट की पूजा करें। जो अव्यक्त स्वरूप महान एवं प्रणत जनों का पालक है, महान अकारणक के जन्म जिसकी स्थिति है, उस वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अक्षय रूप से निवास करते हैं। आपकी शाखा पर श्रीहरि का निवास है। निर्घ्रोत मेरे पाप हार लीजिए। कल्प वृक्ष, आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थाई वट वृक्ष को नमस्कार करना चाहिए। उस कल्प वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है, फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजों में वट वृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव राजसु यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुड़ को जो नमस्कार करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। जो वट वृक्ष और गरुड़ जी का दर्शन करने के पश्चात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ, श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके उनकी तीन बार परिक्रमा करें, फिर नाम मंत्र से बलभद्र और सुभद्रा देवी का पूजन भक्तिपूर्वक पूजन करके इस प्रकार से बलराम जी की प्रार्थना करें। नमस्ते हल धृग राम, नमस्ते मूसल युद्ध, नमस्ते देवतीकांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरनीधर, प्रलंबारे नमस्तुते, त्राही माम कृष्णपूर्ज। अर्थात हाल धारण करने वाले राम, आपको नमस्कार है। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले, आपको नमस्कार है। रेवती रमन, आपको नमस्कार है। भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी, आपको नमस्कार है। प्रलंब शत्रु, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के अग्रज, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान गौर शरीर तथा चंद्रमा से भी कमनीय श्रेष्ठ मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अज्ञे एक कुंडल से भूषित और फणों के द्वारा विकट मस्तक वाले रोहिणी नंदन महाबली हलधर को भक्तिपूर्वक प्रणाम करें। ऐसा करने वाला पुरुष मनोवांछित फल पाता है और समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्रचित होकर द्वादशाक्षर मंत्र ओं नमो भक्ते वासुदेवाय, इससे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। जो धीर पुरुष द्वादशाक्षर मंत्र से भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की सदा पूजा करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी उस गति को नहीं पाते जिसे द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त करते हैं। अतः उसी मंत्र से भक्तिपूर्वक कंद पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करें और उनके प्रणाम करें और इस प्रकार प्रार्थना करें। जय कृष्ण जगन्नाथ, जय सर्व घनाशन, जय चानूड केशिग्र, जय कंस निषूदन, जय पदम पलाक्षाक्ष, जय चक्र गदाधर, जय नीलांबर श्याम, जय सर्व सुख प्रद, जय देव जगत पूज्य, जय संसार नाशन, जय लोकपते नाथ, जय वांछा फल प्रद। संसार सागरे घोरे निस्सारे दुख फेनिले, क्रोध अग्रा अकुले रोद्रे विश्योदक संप्लवे। नाना रोगर विकलिले मोहार व्रत सुदुस्तरे, निमग्नो अहम सुर श्रेष्ठ त्राही माम पुरुषोत्तम। अर्थात जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो, सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो, चाणूर और केशी के नाशक आपकी जय हो, कंश नाशन आपकी जय हो, कमल लोचन आपकी जय हो, चक्र गदाधार आपकी जय हो, नील मेघ के समान श्याम वरण आपकी जय हो, सबको सुख देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, जगत पूज्य देव आपकी जय हो, संसार संहारक आपकी जय हो, लोकपते नाथ आपकी जय हो, मनवांछित फल देने वाले देवता आपकी जय हो। ये भयंकर संसार सागर सर्था निस्सार है, इसमें दुख में फैन भरा हुआ है, ये क्रोध रूपी ग्रह से पूर्ण है, इससे विषि रूपी जल राशि भरी हुई है, भांति भांति के रोग इसमें उठते हुए लह रहे हैं, मोह रूपी भंवरों के कारण ये अत्यंत दुष्टर जान पड़ता है। सुरश्रेष्ठ, मैं इस संसार रूपी घोर समुद्र में डूबा हूँ, पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर वरदायक भक्तवत्सल सर्वपापहारी द्युतिमान संपूर्ण कमनीय फलों के दाता मोटे कंधे और दो भुजाओं वाले श्याम वरण कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले चौड़ी छाती विशाल भुजा पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले शंख चक्र गदाधर मुकट अंगद भूषित समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है, वे हजारों अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। सब तीर्थों में स्नान और दान करने का अथवा संपूर्ण विधों के सिद्धाय तथा समस्त यज्ञों के अनुष्ठान का जो फल है उसी को मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और प्रणाम करके पा लेता है। सब प्रकार के दान व्रत और नियमों का पालन करके मनुष्य जिस फल को पाता है अथा ब्रह्मचर्य व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से जो फल बताया गया है उसी फल को भगवान मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और प्रणाम करके प्राप्त कर लेता है। भगवत दर्शन के महत्व के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता, भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। तरंतर भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके इस प्रकार प्रणाम करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। नमस्ते सर्वगे देवी सम नमस्ते, शुभ सौख्य दे त्राही माम पदम पत्राक्षी कात्यायनी नमस्तुते। अर्थात देवी, तुम सर्वत्र व्याप रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो, तुम्हें बारम्बार नमस्कार है। पद्म पत्रों के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी स्वरूपा सुभद्रे, मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली लोक हितकारिणी वरदायिनी एवं कल्याण में बलभद्र भग्नि सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु लोक में जाता है। इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा देवी को प्रणाम करके भगवान जी के मंदिर से बाहर निकले, उसमें मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्रजित होकर उस स्थान पर जाए जहां भगवान विष्णु की इंद्रनीलमयी प्रतिमा बालू के भीतर छिपी है। वहां अदृश्य रूप से स्थित भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करके मनुष्य श्री विष्णु के धाम में जाता है, जो भगवान सर्वेदेव में है, जिन्होंने आधा श्री सिंह का बनाकर हिरण्यकश्यप का उद्धार किया था। ये भगवान नरसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में नित्य निवास करते हैं। जब भक्तिपूर्वक उन भगवान नरसिंह देव का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है, वह मनुष्य समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। जो मानव इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह के भक्त होते हैं उन्हें कोई पाप छू नहीं सकता और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से यत्न करके भगवान नरसिंह की शरण लें, क्योंकि वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष संबंधी फल प्रदान करते हैं। अतः संपूर्ण कामनाओं और फलों के देने वाले महाप्रकर्मी श्री नरसिंह देव की सदा भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री शूद्र और अंत्यज आदि सभी मनुष्य भक्ति भाव से सुर श्रेष्ठ भगवान नरसिंह की आराधना करके करोड़ों जन्मों के अशुभ एवं दुख से छुटकारा पा जाते हैं। विधि नंदिनी, मैं अजित अपरमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ। सुरते, उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, अतः मैं भी श्री नरसिंह देव के गुणों का संक्षेप में ही वर्णन करूंगा। इस लोक में जो कोई देवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती हैं वे सब भगवान नरसिंह के प्रसाद से ही सिद्ध होती हैं। भगवान नरसिंह देव के कृपा प्रसाद से स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, अंतरिक्ष, जल, असुरलोक तथा पर्वत, इन सब स्थानों में मनुष्य की अबाध गति होती है। इस संपूर्ण चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भक्तों पर निरंतर कृपा करने वाले भगवान नरसिंह के लिए साध्य हो। अब मैं श्री नरसिंह देव के पूजन की विधि बतलाता हूँ जो भक्तों के लिए उपकारक है, जिससे वे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। भगवान नरसिंह का यथार्थ तत्व देवताओं और असुरों को भी ज्ञात नहीं है। उत्तम साधक को चाहिए कि साग जो कि लपसी, मूल फल खली तथा सूत से भोजन की आवश्यकता पूरी करे, अथवा भद्रे दूध पीकर रहे, घास फूस या कपीन वस्त्र से अपने शरीर को ढक ले, इंद्रियों को वश में करके भगवान नरसिंह के ध्यान में तत्पर रहे। वन में, एकांत प्रदेश में, नदी के संगम या पर्वत पर, सिद्धि क्षेत्र में, ऊसर में तथा भगवान नरसिंह के आश्रम में जाकर अथवा जहाँ कहीं भी स्वयं भगवान नरसिंह की स्थापना करके जो विधि पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह उपपात की हो या महापात की, उन समस्त पातकों से वह साधक मुक्त हो जाता है। वहाँ नरसिंह जी की परिक्रमा करके उनके गंध पुष्प और धूप आदि सामग्री द्वारा पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात धरती पर मस्तक टेक कर भगवान जी को प्रणाम करें और कपूर एवं चंदन लगे हुए चमेली के फूल भगवान नरसिंह के मस्तक पर चढ़ावे, इससे सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान नरसिंह किसी भी कार्य में कभी प्रतिहत नहीं होते। नरसिंह कवच का एक बार जप करने से मनुष्य आग के लवट द्वारा संपूर्ण उपद्रवों का नाश कर सकता है। तीन बार जप करने पर वह दिव्य कवच दैत्य और दानवों से रक्षा करता है। तीन बार जप करके सिद्ध किया हुआ कवच भूत, पिशाच, राक्षस, अन्याय, लुटेरों तथा देवताओं और असुरों के लिए भी अभेद्य होता है। संपूर्ण कामनाओं और फलों के दाता महापरकर्मी नरसिंह जी की सदा भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। नरसिंह का दर्शन, स्तवन, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य राज्य, स्वर्ग तथा दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। भगवान नरसिंह का दर्शन करके मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो भक्तिपूर्वक नरसिंह रूप धारी भगवान जी का एक बार भी दर्शन कर लेता है, वे मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। दुर्गम संकट में, चोर और व्याघ्र आदि की पीड़ा उपस्थित होने पर, दुर्गम प्रदेश में, प्राण संकट के समय, विष, अग्नि और जल से भय होने पर, राजा आदि से भय प्राप्त होने पर, घोर संग्राम में और ग्रह तथा रोग आदि की पीड़ा प्राप्त होने पर जो पुरुष भगवान श्री नरसिंह का स्मरण करता है, वह संकटों से छूट जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर भारी अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन कर होने पर सब प्रकार के उपद्रव मिट जाते हैं। भगवान नरसिंह के प्रसन्न होने पर गुटिका, अंजन, पाताल प्रवेश, पैरों में लगाने योग्य दिव्य लेप, दिव्य रसायन तथा अन्य मनोवांछित पदार्थ भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। मानव जिन जिन कामनाओं का चिंतन करते हुए भगवान नरसिंह का भजन करता है, उनकी अवश्य प्राप्ति कर लेता है।